السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه أولي العهد والتقى والوفا، أما بعد. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ أمبوكي مسلم كتوك صحابة أبو هريرة رضي زمني زمنغو زنفكي يي كوابنمتوم رحمن أماني زنفكي ألي ووليزا أتدرون ما المفلس؟ أي أتعلمون ما المفلس؟ Mamjua ni nani aliye filisika, ni nani aliye bankrupt. Swali hili ni swali la irshadi, la isti'lamin, ni swali lengo lake kupewa mwongozo na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Si swali kwa Bwana Mtume ataka kujua atadruna mal muflis. Swali hili ni juu ya sifa ya aliye filisika, yule ambaye ni bankrupt. La an haqiqatihi, wala Bwana Mtume sallam hakukusudia katika swali hili kujuzwa uhakika na reality ya huyo ambaye ni bankrupt. Ndiyo baadaye Mtume sallam akaeleza sifa zake. Atadruna mal muflisu, qala au qalu, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mataa, aliye filisika kati yetu sisi, man la dirhama lahu ay min naqdin lahu, hana cash. Zama hizo sarafu zilizokuwa zikitumika ni dirham na dinar. Dirham ni silver coin, dinar ni gold coin, ndiyo currency ilokuwa ikitumika siku hizo. Kwa hivyo aliyefilisika, yule ambaye ni bankrupt kati yetu sisi, ni yule ambaye hana dirham wala mata, wala hana vitu vya thamani, madhahabu, almasi, mifugo, property. Walhasil annahum ajabu bima indahum min alilmi bihasabi urfi ahli dunya. Masahaba walimjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa elimu walionayo, nao ni urfi ya watu hapa duniani kumtambua na kumjua almuflis ama bankrupt ni nani. Faqala innal muflisa min ummati, Bwana Mtume sallam akawaambia aliyefilisika, ai fil akhira, kesho siku ya kiyama, min ummati, katika umma wangu, ai walau kana ghaniyan fi dunya, hata kama huyu hapa duniani alikuwa kuntajiri, ana dirham, ana mataa, lakini kesho siku ya kiyama atakuwa ni muflis. Sifa zake nzipi? Man yati yawma alqiyamati bisiyamin wa salatin wa zakatin, ni yule ambaye siku ya kiyama atakuja na ibada zilizotakabaliwa, saumu iliyotakabaliwa, sala iliyotakabaliwa, zaka iliyotakabaliwa, yote haya ni matendo mema. Tena bisiyamin, هي الباء للتعدية أي مصحوبا بها atafufuliwa hali ya kuwa ashindikizwa na amali hizi zilizoandikwa katika kitabu chake cha matendo mema. Wayati, na atakuja pamoja na matendo hayo mema, atafufuliwa kad shatama hadha, amemtukana huyu, wa kadhafa hadha aibizina, amemsingizia mwingine kwa tuhuma ya azina, wa akala mala hadha ay bil batil, na amekula mali ya mwingine kwa batil, wa safaka ay araqa dama hadha ay bighairi haqqin, amemwaga damu ya mwingine pasina haki ya sheria, wa dharaba hadha ay min ghairi istihqaqin, akampiga mwingine pasina haki. Maana yote hayo ni kuwa jamaa baina tilka al-ibadati wa hadhihi sayiati, mja huyu atakuwa amekusanya pamoja na yale matendo mema maovu haya ambao bwana mtume sallam ameyataja. Fayu'ta hadha min hasanatihi, fayu'ta bi sighati maf'uli, atapewa huyu. Huyu nani? Ai almadhlumu, yule aliyemdhulumu, labda amemtukana au amemtuhumu kwa tuhuma ya zina, au amekula mali yake kwa batil, au amemwaga damu pasina haki ya sheria, huyu atapewa min hasanatihi, ai baadhi hasanati dhalimi, yale matendo mema yaliyotendwa na yule aliyedhulumu. Matendo yapi yale? Saumu yake, swala yake, zaka zake. Wa hadha min hasanati, wa yu'ta al-madhlum al-akhar, na mwingine aliyomdhulumu pia atapewa miongoni ma matendo mema yake. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdiya ma alayhi, matendo yake mema yakiisha kabla haki za wale aliyewadhulumu hazijalipwa, ukhidha min khatayahum ay min sayiati ashabi alhuquqi, zatukuliwa maovu ya wale waliodhulumiwa wanaodai haki kwake yeye. Faturihat alayhi ay wudhi'at ala adh-dhalimi, habandikwe nayo. Thumma turiha finnar ai ulqiya wa rumiya finnar, kisha atumbukizwe katika moto wa jahannam. Msikizaji mpendwa, huyu ndiye muflis aliye mbaya zaidi, tena aliye filisika katika wakati ambao mwanadamu ana haja kusaidika na matendo yake, nao ni siku ya akhira. Ama mada yetu ya leo ni juu ya muflis au bankrupt wa hapa duniani. Katika Al-Mughni ya Ibn Qudama amueleza al-muflis kwa kusema, man dainuhu aktharu min malihi, yule ambaye deni lake debt ni kubwa kuliko mali yake, ule utajiri wake, pesa zake, majumba yake, ardhi zake. Wa kharjuhu aktharu min dakhlihi, na matumizi yake, expenditure yake ni mengi, min dakhlihi, kuliko mapato yake ama income yake. Asema wasamuhu muflisan wa inkana dha malin, mtu huyu walimuita muflis, bankrupt, hata kama ana mali. Kivipi? لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه وكأنه معدوم. يلي مليك ديو أنايو لكن يوتي يتميزو أنا للي ديني نيتماليزيكا وكأنه معدوم كان كوامبا هانا مالي unao lakini wadaiwa. Wamata lazima linsana duyunun halatun la yafi maluhu biha fasaala ghuramauhu alhakima alhajar alayhi lazimatu ijabatu. Kwa yule ambaye atalemewa na madeni tena yaliyo telelea, bimaana imefika taimu ya kulipwa, ulitukua deni au mkopo, ukawahidi waliokupa deni lile au walikukopesha kwa utalipa baada mwaka. Mwaka ukifika, aliyokopesha hakulipa, wanayomdai ghuramauhu, creditors wake, wakenda kwa hakimu au judge, afunge mali yake asiweze kuyatumia, lazimatuhu ijabatuhum, yule hakimu ama judge alazimika kuitikia ombi lao. Kiislamu, yustahabu an yu'lina alhajara alayhi, ni mustahab, yapendekezwa kutangazwa kufungwa kwa mali yake. Kileo huwa you are declared bankrupt, kutolewa ilani. Lengo nini? Litujtanaba muamalatuhu, ile watu waepukane na kufanya muamala na yeye, wasifanye transaction yoyote, kwa sababu huyu ni bankrupt. Usije ukamkopesha, usije ukampa mali kwa deni. Fa idha hujira alayhi thabata bidhalika arba'atu ahkamin, mali yake ikifungwa na kunyimwa kutasarraf, hupasa hukumu nne. Kwanza, taalluku huquqi alghuramai bi'aini malihi, haki ya wale walio mkopesha, wanaomdai, creditors, wa wana haki na ile mali. Kwa ufupi, ile mali inakuwa attached. Pili, man'u tasarrufihi fi 'aini malihi, huzuiliwa yule ambaye ni bankrupt kutasarraf, bi maana kudispose, kuuza mali yake, azuiliwa. Tatu, anna man wajada 'aina malihi 'indahu fa huwa ahaqqu biha min sa'iri alghuramai idha wujidat ash-shurutu, yule anayemdai creditor akawa amemiliki, amepossess kwa wakati ule mali ya yule alokuwa amemkopesha yeye, ni yake, amemkopesha lakini akapata namna ikawa iko kwake, basi yeye ana haki zaidi. Alimuuzia gari lile kwa deni, hajalipa. Huyu creditor akawa na njia lile gari kuwa kwake, basi yeye ana haki zaidi kuizuia ile gari. Hukumu ya nne, anna lilhakimi bai'a malihi wa ifa'i lughuramai, yule hakimu ama judge ana right ya ku-auction au kupiga mnada, kuuza mali ya yule aliyokuwa declared bankrupt, amefilisika. Liifai lghuramai, ili aweze kuwalipa wale wanaomdai, creditors wake. Asli ya haya ni hadithi iliyopokewa na Al-Hakim kutoka Ka'b bin Malik radhiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hajara ala Mu'adhin malahu wabaahu bidainin kana alayhi. Bwana Mtume rehma na amani zimfikie alizuia mali ya Mu'adh bin Jabal, sahaba katika masahaba watukufu mashuhuri, aliyekuwa bankrupt. Kwa Mtume swalla sallam alizuia mali yake, kisha wabaahu, akaipiga mnada, bidainin kana alayhi, kwa sababu ya deni aliyokuwa akidaiwa nalo Mu'adh bin Jabal na kulemewa kulilipa. Hadithi ya pili ambayo yaweka wazi kwa upana ile hali ya kiuchumi ya sahaba Mu'adh bin Jabal radhiallahu anhu. Hadithi hii pia imepokewa na Al-Hakim an Abdurrahman bin Ka'b قال كان معاذ بن جبل من افضل شباب قومه. alikuwa Mu'adh bin Jabal ni mmoja katika mabarobaro wema walio bora katika kaumu yake. walam yakun yumsiku shay'an, mkono wake uko wazi, haweki akiba yoyote, apatacho yuatoa tu. Na huku kutoa kwa kukemewa na sheria, usiwe bakhili wala usiharibu mali yako ovyo ovyo. falam yazal yudanu hatta aghraqa malahu fi ddaini, akawa mara kwa mara atukua deni baada ya deni paka mali yake yote ikamezwa na madeni aliyokuwa akiyatukua. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماؤه, bwana mtume rehma na amani zimfikie akazungumza na wale creditors wanaomdai Mu'adh bin Jabal ili angalau wampe afueni. falau turika ahad min ajli ahad la taraku Mu'adhan min ajli Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Asema Abdurrahman bin Ka'b, lau kama angewatwa mtu kupigwa mnada mali yake kwa ajili ya heshima ya mwingine, basi angewatwa Mu'adh bin Jabal kwa ajili ya heshima ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala ba'dhu ahli al-ilmi إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يهودا. وسمى بعضي يا ونزووني كو هوا ولقوا كم داي معاذ بن جبل كريديت زواكي ولقتا كمبا بمزي معاذ بن جبل بعد kuombwa na hilo na Mtume swalla sallam, walikuwa kuni Mayahudi. Walipokataa, fabaa lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malahu hatta qama Mu'adh bighairi shay. Bwana Mtume swalla sallam akapiga mnada, aka auction mali ya Mu'adh ili awalipe wanaomdai nao ni Mayahudi. hatta qama Mu'adh bighairi shay, mpaka akawa Mu'adh bin Jabal ni bankrupt, hana kitu. Msikizaji mpendwa, aliyefilisika au bankrupt, idha thabata linnasi alayhi huququn min malin au mimma yujibu ghurma malin bibayinati adlin au biqrarin minhu sahihun bi'a alayhi كل ما يوجد له. Ikipatikana ithbati kuwa wanaomdai wana haki au wale creators wake wana haki kwa ushahidi wa mwadilifu au kwa kukiri yeye mwenyewe aliyofilisika, basi huuzwa kila alichokuwa nacho yeye yule aliyekopa. Wa unsifa al-ghurama, na hulipwa baada kuuzwa vitu hivi wale creditors wake wanaomdai. Wala yahillu an yusjana aslan, wala si halali, asli ya hukumu ya Kiislamu, kufungwa, kutiwa jela yule aliyefilisika ambaye ni bankrupt. Ni muhimu kutambua katika uzuri wa Uislamu na kwa Bwana Mtume SAW ametumilizwa kuwa ni rahmatan lil alamin, mtu akikopa kisha apate shida katika kulipa hili deni, sheria yahimiza mtu huyu aongezewe muda, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Suratul Baqara aya 280, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara, wa in kana dhu usratin ay dhu i'sarin, yule anaidaiwa akilemewa na lile deni, fanadhiratun falhukmu ay indharun, angojewe, ila maisara, mpaka atakapokuwa na wepesi, yani atakapopata cha kulipa lile deni, si pale pale haraka haraka kama ilivyo leo katika banking system. Kuna deni zilizopangiwa kwa installment aksat, na juu yake kuna viwango vya riba, na akidefault badala kupewa uwepesi kwa lemezwa mzigo mwingine. Amepokea Muslim na Abu Daud an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala usiba rajulun fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi thimarin ibta'aha. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu asema usiba rajulun ay bi afatin samawiya, mfanyi biashara wa kuuza matunda wakati wa Mtume SAW usiba bi afatin, na hii fi thimarin ibta'aha, yale matunda ambayo yeye ameyanunua yakapata natural calamity, akala hasara kwa sababu ya ile afa samawia. Ishtaraha wa lam yanqud samanaha, na hii ndiyo reality ya biashara, hakuna guarantee ya faida. Waweza ingia kwenye business venture ukafaidika au ukaregesha rasilimali yako au ukala hasara. Ndio kuna kaida ya kisheria inaosema al-ghunmu bil-ghurmi, kiwango cha faida ni relative na risk taken, Kwa ukiingia kwenye biashara huwa kuna risk, wewe kama mfanyi biashara wachukua, hubana kala hasara. Fakathura deinuhu, ai fatalabahu albai'u bithamani tilka athamara wakadha talabahu baqiyatu ghuramaihi wa laysa lahu malun yu'addihi. Yule mwenye yale matunda ataka kulipwa, wengine waliomkopesha wanaomdai pia wakataka kulipwa, na hana mali ya kulipa madeni hayo. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu alayhi, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mpeni sadaka. Fatasaddaqa an-nasu alayhi, watu wakatoa. Lakini falam yablugh dhalika wafaa adainihi, alichopewa na wahisani hakikuweza kukava na kulipa lile deni, kwa sababu likathrati dainihi, deni ni kubwa. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dhalika, tukueni kile mutakachokipata. Ilibidi huu bwana mali yake yapigwe mnada, yauzwe ili walipwe wale ambao wamdai. Na kariri tena, asli ya hukumu kwa yule aliyoshindwa kulipa deni na kuwa declared bankrupt, nikasema asli ya hukumu hafungwi, kama alivyopokea Abu Ubaid an Muhammad بن علي بن الحسين قال قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حبس الرجل في السجن بعدما يعرف ما عليه من دين ظلم كن فنغمت جيلا بعد كجوة لدين لكن لم لمية هيني ظلمة. Kwa hivyo asli ya hukumu katika rehma ya Uislamu, yule ambaye amekuwa declared bankrupt hafungwi. Uislamu ni dini ya nidhamu, si dini ya fujo. Katika mpangilio ambao Uislamu umeweka, kama nilivyotangulia kusema, wale wanaomdai yule aliofilisika aliyokuwa declared bankrupt wenda kwa hakim au judge, na huyu judge yeye ndiyo yabiu lilghuramai mala almadini, yeye ndiye anasimamia kupiga mnada kuwa auction mali ya yule ambaye amekuwa declared bankrupt, na yeye ndiye anayewagawanyia wale alghurama, wale wanayemdai, creditors wake, ili kuweza kukava madeni yao. Amepokea Malik an Umar bin Abdurrahman بن دالف عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحج فيشتري الرواحل فيغالي بها. ألو كنا متو كتو كبيلة لجهينة إن لك أيتو الأسيفع هو كان يسبق الحاجة. ابن عمر رضي الله عنهما أسيما كفاسره يسبق الحاجة أسيما تخرج الدابة من جبل جياد في أيام التشريق والناس بمنا قال falidhalika jaa as-sabiqul hajj yukhbiru bi salamati an-nas. Ile kuna ada na dasturi tangu zama hizo, wakati wa ayyamu at-tashriq baada ya Eid al-Adha, kutoka kipando kutoka Maka, hali ya kuwa mahujaji wako Mina, ili aje na habari kutoka watu walio katika mahema Mina kuwa watu katika hali njema. Zama hizo communication kwa kukupitia kipando kwenda mpaka Mina kwa haraka na kuregea, yoko hakuna masimu na mitandao kama tulionao leo. Kwa hivyo al-Usayfi kwa kazi yake ni hii, fayashtari ar-rawahila. Ar-rawahila jam'u rahilatin, naye ni an-naqatu as-salihatu lirahli, ni ngamia anayesuluhia kuwa ni kipando. Akiwa ni kipando huitwa ar-rahila. Al-Usayfi'u kazi yake ni hii, kugurisha habari mpaka Maka kutoka Mina, atoka Maka enda Mina, aregea Mina kuwa mahujaji na watu kwa salama salimini. Fayughali biha, yazidu katika ile thamani ya kugurisha habari ile na hujuma ile katika kulipwa. Thumma yusri'u as-saira fayasbiqu al-hajja, kisha yuarega haraka amtangulia yule hujaji kabla hajafika, habari ishafika huko. Hii ndio kazi yake. Fa aflasa, kinunua ngamia. Fa aflasa, akafilisika. Katika riwaya ya Abdul Razak, fadara alayhi dainun hatta aflasa, alitukua madeni akatukua madeni mpaka ile madeni yakamlemea kuyalipa akafilisika. Farufi'a amruhu ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, akashtakiwa mashtaka yake sina Umar ibn al-Khattab, ndio khalifa zama hizo. Nikasema dini hii ni dini ya nidhamu na mipangilio, si dini ya fawda. Faqala amma ba'du ayuha an-nas. Hii ni riwaya ya Malik. Katika riwaya nyingine ya Abdul Razak, faqama Umaru 'ala al-minbari fahamida Allah wa athna 'alayhi. Sina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu akapanda minbar, na kama ada ya ufunguzi katika hutuba yote ile, kuhimidiwa Mwenyezi Mungu, kuswaliwa mtume, akawalingania watu ayuha an-nas, fa innal usayfi'a usayfi'u juhaina radhiya min dinihi wa amanatihi bi an yuqala sabaqa al-hajj. Huyu usayfi' wa kabila ya juhaina, sina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu asema aridhia kuitwa ni mwepesi haraka kufikisha na kuwatangulia mahujaji, ala hisabi dinihi na uaminifu wake. Bimaana hii laysa bidinin wala amanatin, katika haya alikuwa kiafanya yeye hapana dini wala hapana uaminifu. Na hii ni tahadhiran lighairihi wa zajran lahu, kumkemea al-Usayfi amekuwa reckless kwa kutukua madeni katika jambo ambalo halimo katika dini, na kule kufilisika kwake kumedhuru uaminifu wake kwa kuwa ameaminiwa akakopeshwa na akashindwa kulipa. Na pia tahadhiran lighairihi, ni onyo kwa wengine sio kwa yeye. Ala wa innahu kad dana ay ishtara il ajali musamma, alitukua kwa deni kwa atakujalipa baadaye. lakini mu'ridan ay an qadaihi, amitukua deni walam yahtamma bi qadaihi, wala hakuwa na hamu ya kulipa deni lile. Fa asbaha kadirina bihi, yani ahata bimalihi ddainu, kule kupuza kwake, kutojali kwake, kutokuwa na hamu kulipa lile deni, deni likamlemea, likameza mali yake. Basi faman kana lahu alayhi deynun faliatina bilghadati naqsimu malahu, yule ambaye wamdai kredita wake. Tuna Umar bin Khattab radhiallahu anhu kama khalifa asema, kesho na atujie, tutagawanya mali yake ili tuwalipe wale makredita wao. Naqsimu malahu bainahum, ay baina ghuramaihi, wale ambao wanaomdai. Kisha Umar bin Khattab radhiallahu anhu akasema, wa iyyakum waddaina fa inna awwalahu hammun wa akhirahu harbun. Wa iyyakum waddaina ay ihdharuhu, tahdharini na deni. Fa inna awwalahu hammun ay huzunun, mwanzo wake ni mtu hubeba hamu na huzuni, mzigo lile deni. Wa akhiru harbun, na mwisho wake ni vita, kwa maana akhdhu mali al-insani wa tarkuhu la shay'a lahu, kule kutukuliwa mali ya mtu baada ya kufilisika na kuwa bankrupt, abakie juhudi yake ya miaka mingi, tabu yake, mbio zake ya kutuma, tahamaka zote zimepigwa mnada, wamelipwa wale wanaomdai creditors wake. Tahadhari hii leo ni muhimu sana tuikariri na tuizingatie, hasa kwa kuchipuka mabenki chungu mzima. Na ni muhimu tutambue kuwa pato kuu la benki ni kupitia mikopo ya riba. Ndiyo benki hu offer services kadha wa kadha, lakini pato lake kubwa ni ile mikopo ribawia. Na ni variety leo, kuna house mortgage, mikopo ya kununua majumba, kuna car loan, kuna mikopo taja wewe, na huzunguka na kubembeleza tutukua, ukahadaiwa, hamna shida, hamna hili, ni mtego. Ukiingia ukishakabwa na ule mtego ushaumia. Huu ni muhimu sana, mambo haya tuwe makini nao. Deni si kitu kizuri. Inapogawanywa mali ya aliyefilisika, aliyekuwa declared bankrupt, hugawanywa kati ya creditors wake wanaomdai kwa mujibu wa kima cha deni lao. Leo hata ile mali inopigwa tanji, kuna question mark katika kuuzwa kwake na kugawanywa kwa creditors. Kiislamu hulipwa creditors waliopo, wale hadhirina at-talibina, tena wenye kudai, wale present wenye kudai, tena alladhina halat ajala huquqihim, wale ambao deni lao limetelelea, imefika time ya kulipa na hajalipa na imepita, haingii katika mgao unaogawanywa na hakim ama judge. Creditor ambaye yupo lakini la yatlub, hadai kulipo lile deni. Tatu, wala ghaib, ambaye hayupo na hakuwakilisha, mtu ambaye atakayepigania na kudai deni lake. Nne, halipwi, hadhir aliyopo, wala ghaib, aliyedai asiyedai, ambaye deni lake halijatelelea, munsikizana nyinyi akulipe baada ya mwaka, bado ni miezi mitatu, wewe tayari wataka kulipwa, sio masikizano yenu, le deni lenu ni baada ya 1 year. Ama yule asiyedai, yule haipasi kupewa kitu ambacho ye mwenyewe hakukidai. Zaji mpendwa, hatua hizi zote utekelezwa ikiwa muflis, ama yule aliyekuwa declared bankrupt yuhai, ama ikiwa amekufa, hulipwa deni lote sawasawa yule ambaye ni hadhir au ghaib, creditor ambaye yupo au hayupo, awe amedai kulipwa lile deni au hakudai. La muhimu, kila deni hulipwa ikiwa ila ajalin musamma au ni halun, limetelelea au bado after 1 year, lakini amekufa baada ya miezi 6 kwa sababu ya kifo, time yote ile haisabikani tena, bali inakuwa ni haki lazima ilipwe kwa sababu anayedaiwa amekufa. Ndio ni sunna ya Bwana Mtume SAW, ikiletwa janaza kabla hajaswalia akiuliza alayhi dainun, je, huyu tulomtanguliza ili aswaliwe swala ya janaza adaiwa? Akaambiwa naam, adaiwa dinari 2. Akajitokeza sahaba akasema huma alayya ya Rasulullah, mimi nitazilipa. Ndio tunaona katika mazishi mingi tukiswalia kwa tangazwa, na yule ambaye atajitolea kubeba lile deni, kihakika ule mzigo wa deni unakuwa transferred kutoka yule aliyekufa mpaka yule aliyetahammal lile deni. Pili, hutangazwa ikiwa una ithibati, wadai wadaiwa muone mrithi wa yule aliyekufa. Haikiwa amekufa, kumekusanyika hukuki za Mwenyezi Mungu na hukuki liibadi, wanadamu wamdai na ana deni la Mwenyezi Mungu, hakutoa zaka, kuna kafara, zikikutana hukuki hizi mbili, hutangulizwa haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyopokea al-Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت afahujju anha, qala naam. Ibn Abbas radhiallahu anhuma sema alikuja mwanamke kutoka kabila la Juhaina. Katika riwaya ya Nasa'i na Ibn Khuzaima na Ahmad, jina la mwanamke huyu ni Sinan ibn Abdullah al-Juhaini. Amekuja kumuuliza Mtume swalla sallam juu ya swali, nalo ni inna ummi nadharat an tahujja, mamangu alitia nadhiri kuwa atahiji, falam tahujja hatta matat, na hakutekeleza faradhi ya hija mpaka kafa. Afa ahujju anha, je naweza kumhijia? Kala naam hujji anha, ndiyo waweza kumhijia. Kisha Bwana Mtume swalla sallam akamwambia, araaiti law kana ala ummiki dainun akunti qadhiyatan, ambe waonaje lau kama mamako ana deni anaodaiwa na mwanadamu, je utakuwa ni mwenye kulilipa? Uqudullaha fallahu ahaqqu bilwafai, lipeni deni la Mwenyezi Mungu, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na haki zaidi kulipwa lile deni lake. Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari asema hii ni dalil ala annahu muqaddamun ala dainil adamiyyi, kwa haki ya Mwenyezi Mungu hutangulizwa mbele ya haki ya mwanadamu. Kwa hili ni swala ambalo ndani yake mna sharti zingine, huyu ambaye ataka kumhijia mamake ni sharti yeye awe shatekeleza faradhi ya hija. Ala kulli hal, dalili hii yaweka wazi kuwa zikukutana haki mbili ya Mwenyezi Mungu na wanadamu, basi utangulizwa haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tamatisha mada hii na kifungu muhimu sana. Leo mtu akiwa declared bankrupt na mali yake kupigwa mnada, hatua hii yatekelezwa kinyama pasina hisia ya huruma hata ya utu au wanadamu. Kisa na maana amefilisika, amelemewa kulipa deni, atendewe unyama? Uislamu si hivi. Uislamu inapouzwa mali ya yule aliyokuwa declared bankrupt, huangaliwa je nafaka yake kama mwanadamu kuendelea kuishi duniani ahitaji malazi, chakula, yeye na waman talzamuhu nafakatuhu, na wale ambao kwa chini yake, mkewe, wazazi wake, wanawe. Kwa hivyo fala tubau darahu alati la ghina anhu anha, hayuzu ikiwa na nyumba moja na nyumba hii ndio yuwakaa nayo yeye na hana uweza kwenda kupangisha kwengine, hatupiwi vyombo nje, shori yake apigwe na jua na mvua, potelea mbali. Na ikiwa hawezi kabisa, hana cha kubakia kabisa, ni bidhaa zilizochukuliwa, kula yake huangaliwa na kubakishiwa sehemu ya mali ya kumtosheleza yeye, kula yeye na wale ambao wamtegemea yeye tena bil ma'ruf. Kisha ile mali iliyozidi hiyo hugawanywa baina ya wale creditors wake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim al-barrul karim. Yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.